boşuna gerek yok, sözlerim var ya. Hayatıma bir son vermek istersen, hançere gerek yok, gözlerin var ya. Eğer ki kalbimden vurmak istersen, kurşuna gerek yok, sözlerin var ya. Kurşuna gerek yok, sözlerim var. Taş olsam verirdim avuçlarında, dağ olsam çökerdim bakışlarında. Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda, zindana gerek yok, hasretim var ya. Hasretin var ya. Anladım çare yok, unutmam için. Her yerde hatıran, izlerin var ya. Bir gün olsun mutlu, uyumam için. Yastığa gerek yok, dizlerin var ya. Yastığa gerek yok, dizlerin var. Taş olsam